Si mitindo na lipa moli Elanda nga zela na kokende Unaza zeta mila na nakona yo Atana kimo bangina nga papa Nabe nga mina butambuma Uyu misu na nga imona nanuti Matu ima nga piyo kanotu Uyu matipe na mutima mututu Yambu nzambe na nga Pengole kotambola ngai Pao sakola kili susu boye Opesi mitindo na lipa buli Ela nanganze lanako kende Unazanze tambila nandako na yo Atara kimobange nanga papa Nabenga mina bota mbuma Oyo miso nanga emona nanote Ato inanga peyo kanoteo Oye mati pena mote mamotote Yambo nzambe na mba yo bomeninga Je serai la tete non la ke Yambo nzambe na mba yo bomeninga Baya nzela moko bako panzana na nzela sambo ye Yambo nzambe na mba yo bomeninga ye Kolo yolo baki nanga Bona upengole kotambola nangaye Bongo yu sakola kili susu boye Opesi mitindo na lipa mboli Ela nangazela na kokende Unaza zitambila na nakona yo Atana kimu bangi nanga papa Nabenga nina vota mbuma Uyu misu nanga imuna nanuti Matu ima ngapi yu kananuti u Uwe mati pena muti mamututi u Yambu nzambe na nga yo bomeninga Je serai la tete non la ke Yambu nzambe na nga yo bomeninga Babenga yo eko mbalo bibako benga mama na basa ye Yambu nzambe na nga yo bomeninga Akinga yo monsi mbalo bibako pepa miswale Yambu nzambe na nga yo bomeninga